Skal lytterne som tilhengere av at man opplyser om hva platen heter og hvem som spiller etter at platen spilt, kan jeg denne gang bare beklage, fordi alle opplysninger om denne spesielle platen strengt hemmelige. Hold med ro, si med en gang hvem det var som spilte og hva platen het. Ja, men jeg har sagt at det hemmelige opplysninger. Ja, det hjelper ikke, men jeg skyter hvis ikke sier du. Med hva da? Med den revolveren jeg har i hånden selvfølgelig. Ja, men de har jo ingen revolver i hånden, de står jo og peker på meg med fingeren deres. Ja, jo, de har i grunn rett i det, men de må da være enige at det alt for mye vold i radio og TV som det om ikke jeg skulle stå og peke på det med en ekte revolver opp og til. Jo, ja, det er jo for så vidt radio. Ingen vil merke forskjell allikevel. Nei, de har jo kanskje rett i det, men akkurat så si øyeblikkelig hva platen het og hvem det var som spilte. Ja, men hør nå her, mann, altså de har kanskje rett i at lytterne ikke merker forskjell, men jeg merker jo forskjell, ikke sant? Å faen. Kom inn. Var det her det vart banna? Nei, det var han som bannet. Ja, det var, men... Ja, så? Ja, men hvordan visste de det? Ja, hvem har sagt det? Ja, vi har nettopp fått inn en masse brev fra kringkastningssjefen som sier at det nettopp vart banna i dette programmet. Er det rett? Vel, det glapp kanskje litt ut av meg, men... Ja, det glapp kanskje litt ut av han. Men den glippen jeg gjorde, der må vel regnes som forholdsvis liten i sammenligning med deres glipp, vel? Min glipp? Ja, de er jo helt splitt i pine naken, mann. Og tenk på alle kvinner og barn som sitter foran radioapparatene og kan høre dem. Jeg har lov, ja, så ja. Hva mener du med det? Ja, jeg nemlig jeg keiser. Keiser, ja. Og de har liksom på dem deres nye klær nå, da? Nei, det er det som problemet, det har jeg ikke, altså. De ligger ned på kostymelagret, det har vært låst der nede. Nei, ærlig talt. Nå får det være nok, altså. Nå har vi hatt både sex, vold, banning og alkohol i dette programmet. Jeg enig med politimannen, bare sketsje. Vi trenger litt balanse her. Noe åndelig, noe oppbyggelig. Det åndelige og oppbyggelig, ja, men det har vi jo nettopp hatt. Vi spilte jo nettopp Handels Halleluja-kor med Quincy Jones. Nei! Mix!